Wehikuł czasu przeniósł Trunksa do jego epoki. Androidy z przeszłości nie były takie złe, ale te z mojego wymiaru zupełnie się od nich różnią. Dopiero teraz zacznie się dla mnie prawdziwa walka. Mamo, wróciłem. Dragon Ball Kaizen. Odcinek 98. Dusza Goku będzie żyć wiecznie. Minął miesiąc od igrzysk Komurczaka, a na ziemi znowu zapanował pokój. Gohan, przyniosłam ci śniadanie. Gdzie on się podział? To Goku nauczył go złych manier. Nie można uciekać z domu przez okno. Ja mu pokażę, jak tylko wróci. Pewnie jest gdzieś w pobliżu. Dziadku, złowiłem rybę. Dałeś się w ojca. Goku w dzieciństwie zachowywał się tak samo. Nareszcie. Trunks zaczął chodzić. Jeszcze odrobinę. Nieźle mu idzie. Nic ci się nie stało? Odziedziczył dumę po ojcu. Wstawaj, Trunks. Na pewno sobie poradzisz. Brawo. Dzielny chłopiec. Dzisiaj przygotowaliśmy 20 dachówek. To będzie niesamowite wydarzenie. Herkulesie, tuż przed walką z Komurczakiem próbowałeś rozbić 15 dachówek jednym ciosem, ale skruszyłeś tylko 14. Teraz jestem zupełnie innym człowiekiem. Dużo trenowałem. Imponujące. To dlatego wszyscy cię uwielbiają, Herkulesie. Daj mikrofon. Pamiętajcie, dzieciaki, nie róbcie tego w domu. Jesteś najsilniejszym człowiekiem na świecie. A do tego dbasz o naszych widzów. Znowu została jedna dachówka. Co za niezwykła siła. Nasz bohater skruszył 19 dachówek. Nic dziwnego, że Herkules pokonał Komurczaka. Herkules został gwiazdą. Zawsze i wszędzie znajdzie się taki bufon. Teraz to już nie mój problem. Racja. Ale mam do ciebie sprawę. Słucham. Musimy zbudować sobie dom. Rzeczywiście. Ale gdzie znajdziemy cieśle w zaświata? Właśnie na niego patrzysz. Ty? Razem zbudujemy dom. Skoro tak uważasz. Tylko, że ja umiem głównie niszczyć domy. Jeszcze żadnego nie zbudowałem. Niewiele się po tobie spodziewałem. To odpowiednie miejsce na dom. Tutaj? Zaczynamy. Zmieniłeś się. Teraz jesteś wyższy. To prawda. W Strażnicy Kami znajdowała się komnata czasu. Kiedy się do niej wejdzie, w ciągu jednego dnia mija cały rok. Tak się cieszę, że bezpiecznie wróciłeś. Jak było w przeszłości? Dowiedziałeś się czegoś ciekawego? Oczywiście. A to dopiero. Więc Goku zginął, a potem Gohan pomścił jego śmierć. Ojciec walczył wraz z nami. Vegeta? Wcale nie był złym człowiekiem. Kiedy zginąłem z ręki Komurczaka... Trunks. Wpadł w furię i rzucił się na Komurczaka. Naprawdę? A nie mówiłam? Miałaś rację. Kto by pomyślał, że Vegeta ma takie miękkie serce? Przerywamy audycję, żeby przekazać dalsze informacje na temat androidów. Ponownie widziano 17 i 18. Pora zakończyć to szaleństwo. Trunks, spokojnie. Nie bez powodu wybrałem się do przeszłości. Pomszczę Gohana i moich przyjaciół. Pora zająć się naszym własnym światem. Uważaj na siebie, Trunks. Jasne. Ale w ciebie dziecko. Przegrałaś głupią grę i ci odbija. Cicho. Przestań się mnie czepiać. Zabiliście moją rodzinę. A niech to. Masz niezłe oko, dziadku. Ale teraz moja kolej. W końcu chciałeś walczyć. Potwór. nie. Kim jesteś? Trunks. 17, 18. To koniec waszych zbrodni. Załatwię was raz na zawsze. Wciąż żyjesz? Jesteś najgłupszym i najbardziej upartym mieszkańcem tej śmiesznej planety. Wybrałeś zły dzień, żeby mnie wkurzać. Zabijmy go od razu. Mam dość tego błazna. Stracimy naszą ulubioną rozrywkę, ale zgoda. Zrób z nim, co chcesz. To lepsza zabawa niż gry komputerowe. Uważaj. A niech cię. Zapłacisz za to. Tego ci nie wybaczę. Widzę, że trenowałeś. Rozzłościłeś 18. W przeszłości innego wymiaru nie byliście tacy okrutni. W naszej rzeczywistości niszczycie miasta i zabijacie niewinnych ludzi. Zapłacicie za swoje zbrodnie. Przestań marzyć, Trunks. Zaatakujmy go razem. Niemożliwe. Dlaczego zniszczyłeś 18? Moi przyjaciele zostali pomszczeni. A teraz zapłacisz za śmierć Gohana. Zginij. To koniec. Nie. Muszę się zająć jeszcze jednym. Mijały kolejne dni. Po zniszczeniu androidów numer 17 i 18 świat powoli odzyskiwał spokój. Rozpoczęto odbudowę miasta. Baterie wehikułu czasu zostały naładowane i maszyna gotowa jest do kolejnej podróży. Mamo, przekażę im, że zniszczyłem 17 i 18. Tylko uważaj na siebie. Pozdrów ich ode mnie. Dobrze. Mamo, wejdź do środka. Co? Rozumiem. To twoja dziewczyna? Dlaczego nie powiedziałeś? Wiem, że tu jesteś, Komórczaku. Chciałeś mnie zabić, wrócić do stadium jaja, cofnąć się do przeszłości i absorbować 17 i 18. Marzy ci się forma doskonała? Skąd wiedziałeś? Poniosłeś porażkę, a na świecie zapanował pokój. Porażkę? Za kogo się uważasz? W formie doskonałej byłeś najsilniejszą istotą, jaką widziałem. Ale w tym stanie z łatwością cię pokonam. Zatem przeniosłeś się w przeszłość. Teraz rozumiem. Nie jesteś taki głupi, ale naprawdę sądzisz, że możesz mnie pokonać? Trunks, dzięki dronom szpiegowskim wiem o tobie wszystko. Nie dorównujesz nawet 17 i 18, a co dopiero mnie. Gdzie więc podziały się androidy? Rozumiem. To dlatego znikły. Wszystko przez ciebie. Zabiłeś 17 i 18. Teraz ja zabiję ciebie i cofnę się w przeszłość. Nie będziemy walczyć w zachodnim mieście. Właśnie zaczęła się odbudowa. Znam lepsze miejsce. Rzeczywiście stałeś się silniejszy, ale ze mną nie masz szans. Jestem doskonałym tworem doktora Gero. Nikt w kosmosie mnie nie pokona. Przekonamy się. Nie pozwolę ci cofnąć się w czasie. To niemożliwe. Jestem doskonały. Nie przegram ze zwykłym dzieciakiem. Komurczaku, zginiesz dla dobra naszego świata. Zobaczymy, jak to ci się spodoba. Ka-me-ha-me. To twój koniec. Niemożliwe. Nareszcie się udało. Dziękuję wam. Dzięki, Goku. Gotowy. Jesteś bardzo zdolny, królu Kai. Przepraszam. Nie mam siły, żeby go odbudować. Nie szkodzi. I tak nie chciałem tutaj mieszkać. Poszukajmy innego miejsca. Już wiem, gdzie znajdziemy największych wojowników zaświatu. Niech no pomyślę. Królu Kai, obiecałeś, że mnie do nich zabierzesz. Na pewno wiesz, gdzie mieszkają. Jasne, że wiem, ale przecież... Idziemy, chcę ich wreszcie poznać. To nie koniec przygód Goku. Jeszcze nie raz o nim usłyszymy. Teraz jednak przerywamy naszą opowieść. Do zobaczenia. Energy, energy, 容赦。 の座に帰ろう。やりぬく気合いでピンチを越えてく。エゴは抱くほどワクワクもでかいぜ。 Wersja polska dla AXN, studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda.